40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 19 kwietnia, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Konwoje, plomby, monitoring. Rząd ogłosił nowe zasady tranzytu zboża z Ukrainy. Przepisy, które mają umożliwić zieloną transformację w krajach Unii, przyjął Parlament Europejski. Wręczono złote mikrofony, najważniejsze nagrody Polskiego Radia. O porozumieniu z Ukrainą w sprawie tranzytu przez Polskę zboża poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi. Wykonanie jego postanowień mają gwarantować 3 zabezpieczenia, powiedział Robert Telus. Przez pewien czas będzie konwój każdego transportu przez Polskę. Druga bardzo ważna to jest wprowadzenie mechanizmu SENT. I trzecia rzecz, założenie plomb z systemami elektronicznymi, które będą dokładnie śledzić transport, skąd jedzie i dokąd jedzie. Ukraińskie władze zapewniły, że tamtejsi eksporterzy będą respektować nowe zasady tranzytu przez Polskę. Wicepremier Julia Swydrenko podkreśliła, że po obu stronach granicy panuje zrozumienie dla trudnej sytuacji. Pierwszą przyczyną jest agresja Rosji. Zrobimy wszystko, aby Rosja nie mogła skorzystać z tej sytuacji. W wyniku negocjacji zdecydowaliśmy, że tranzyt ukraińskich towarów przez Polskę będzie odblokowany. Jesteśmy pewni, że ukraińscy eksporterzy będą odpowiedzialnie podchodzić do tych wymogów. Dla ukraińskich towarów rolnych dostępne będą 4 polskie porty. Pakiet pomocy dla Polski i krajów sąsiadujących z Ukrainą przygotowuje w tej sprawie Komisja Europejska. Chodzi o wsparcie krótko- i średnioterminowe. Pakiet obejmuje m.in. pomoc finansową dla rolników. Druga transza pomocy ma wynieść 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego Polska ma otrzymać około 30 milionów euro. Ponadto Komisja chce przyspieszyć rozbudowę infrastruktury granicznej, by udrożnić korytarze solidarnościowe i zlikwidować tak zwane wąskie gardła. W połowie listopada Komisja informowała, że w trybie pilnym przekaże 250 milionów euro, ale do tej pory projekty nie zostały zrealizowane. Jeśli natomiast chodzi o bezcłowy handel z Ukrainą, to Komisja dopuszcza możliwość uruchamiania klauzul bezpieczeństwa w przypadku zakłóceń na unijnym rynku. Chodzi na przykład o możliwość przywracania ceł. Cały czas toczą się też rozmowy Komisji z Polską. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis organizuje dziś spotkanie z przedstawicielami 5 unijnych krajów oraz Ukrainy w sprawie importu zboża. Zapewnienie bezpieczeństwa na Mierzei Wiślanej ma strategiczne znaczenie dla naszej obronności, powiedział prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych obserwował ćwiczenia, jakie prowadzili w tym rejonie żołnierze Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, jednostek sojuszniczych oraz oddziału specjalnego GROM. Jak wiemy, niedaleko stąd jest okręg kaliningradzki, Federacja Rosyjska, która dzisiaj jako państwo napastnicze prowadzi wojnę na Ukrainie. My uważamy, że dzisiaj sprawą absolutnie fundamentalną, podstawową jest doskonalenie w związku z tym zdolności obronnych naszej armii. W manewrach Zalew 23 uczestniczy ponad 2,5 tysiąca żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Przepisy, które mają umożliwić zieloną transformację w krajach Unii, przyjął Parlament Europejski. Jest to część pakietu Fit for 55, którego głównym celem jest ograniczenie do 2030 roku poziomu emisji gazów cieplarnianych o ponad połowę w porównaniu z 90 rokiem. Zgodnie z reformą zaproponowaną przez Europarlament, sektory objęte tym systemem mają ograniczyć poziom emisji o ponad 60% w porównaniu z 2005 rokiem. Powstanie też osobny system ETS dla paliw wykorzystywanych w transporcie i do ogrzewania domów. Unia proponuje też wprowadzenie 2 mechanizmów ochronnych. Pierwszy ma zapobiegać wyprowadzaniu produkcji poza wspólnotę, drugi ma chronić mieszkańców przed wzrostem cen. Europosłowie byli podzieleni w sprawie tego, jakie mogą być skutki tych zmian dla mieszkańców. Według grupy Ludowców system ETS po reformie będzie bardziej przejrzysty. Konserwatyści są jednak zdania, że unijne mechanizmy ochronne będą niewystarczające, a pakiet Fit for 55 uderzy w najbiedniejszych mieszkańców wspólnoty. Karol Surówka, Polskie Radio. Dziennikarze Edyta Poźniak, Joanna Grodkowska, Justyna Majchrzak i Maciej Jastrzębski oraz realizatorka dźwięku Agnieszka Łukasiewicz to laureaci tegorocznych Złotych Mikrofonów, najważniejszych nagród Polskiego Radia. Podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie honorowe Złote Mikrofony otrzymali dyrektor radiowej jedynki Marcin Kusy i dyrektor Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Wszyscy laureaci podkreślali wyjątkowość pracy w Polskim Radiu i znaczenie publicznego nadawcy. Jestem fanem tego radia, które czuje, które mówi do ludzi, które jest otwarte na drugiego człowieka, na słuchacza. Powiedział szef jedynki Marcin Kusy. Polskie Radio jest dla mnie przede wszystkim pasją, a dopiero potem pracą. Każdy dzień niesie ze sobą poznawanie ludzi, poznawanie świata. Mówiła wicedyrektor jedynki i szefowa Polskiego Radia Kierowców Edyta Poźniak. Wszyscy laureaci tej nagrody zajmujemy się różnymi dziedzinami i myślę, że to, co nas wszystkich łączy, to wspólne wartości, które tworzą radio publiczne. Podsumowała dziennikarka radiowej dwójki Joanna Grodkowska. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7, czas na prognozę pogody. Dzisiaj, no właściwie deszcz będzie nam towarzyszył przez cały dzień. Pochmurno, przejaśnienia mogą się jednak zdarzyć. Na północy możliwa krupa śnieżna i lokalnie burze, ale też wysoko w górach śnieg, w Tatrach spadnie 10 cm. Temperatura od 7 stopni nad morzem, 9 na południowym zachodzie, do 14 na wschodzie. Nad morzem wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj o tatuażach zdobi, czy niekoniecznie, ale także słuchamy Państwa historii, jeśli chodzi o motywację i w ogóle cały ten proces, kiedy tatuaż powstawał. Nasz numer do dyspozycji. Miałem sytuację, kiedy po sesji któreś tam tatuażu okazało się, że to, co miało wyglądać, nie wygląda, więc przeżyłem chyba najgorszy koszmar osoby, która jest tatuowana. Czy to udało się zakowerować, więc na tą chwilę to wygląda dobrze, ale naprawdę sytuacja, w której się zorientowałem, że to, co mam na skórze, nijak się ma do tego, co miało być na obrazku, było rzeczą fatalną, także nikomu tego nie życzę i pozdrawiam serdecznie. No właśnie, może się to też skończyć niekoniecznie dobrze, bez happy endu akurat w tym przypadku, dlatego temat musi być dogłębnie przemyślany i nie powinien być inspirowany chwilą, bo potem możemy tego żałować. Dwie dwójki, siedem trójek. Można również na fanpage'u trójki się wypowiedzieć, czy zdobią tatuaże nasze ciała, czy jednak szpecą. Takie pytanie zadaliśmy rano, zadajemy je również na antenie. Można dzwonić w tej sprawie, a za chwilę Monika Suszek i tematy unijne. Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami spacerują dziwni goście. Nic nie noszą pod płaszczami z dziurawymi sumieniami. Goście marzą o atrakcjach, taryfy stoją wszędzie, tania błyskawiczna miłość. Na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach, na ruskich rejestracjach. Spokojnie, to tylko spokojnie, to tylko ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szczemrane auta. Yeah. na wildzie mieszka szatan, czarna magia. Wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na. Jednośna lekkość budu, jednośna lekkość budu. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dzień dobry, Monika Suszek przed mikrofonem. Dziś po południu w Strasburgu kluczowe rozmowy dotyczące proponowanych rygorystycznych przepisów o redukcji metanu. Właśnie od nich zależy, jakie będzie stanowisko Parlamentu Europejskiego do negocjacji z unijnymi krajami. Dla Polski gra toczy się o bezpieczeństwo energetyczne, tak mówią nasi europosłowie, którzy w tej sprawie współpracują ponad podziałami i o tym powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się już z Brukselą i naszą korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. W zespole negocjacyjnym są z Polski dwie europosłanki, Anna Zalewska i Izabela Kloc. Powiedz, jak oceniają one zaproponowane przez Komisję Europejską przepisy, też z jakim nastawieniem przystępują do tych rokowań, no i na co przede wszystkim zwracają uwagę? Te przepisy dotyczące redukcji metanu w sektorze energetycznym, które Komisja zaproponowała w 2021 roku, są bardzo krytycznie oceniane przez polskie europosłanki. To jest, jak powiedziałaś, sprawa ważna dla Polski. Rzeczywiście gra toczy się o bezpieczeństwo energetyczne. Chodzi o przyszłość węgla koksującego. To jest kluczowe dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i węgla energetycznego, a to z kolei jest ważne dla Polskiej Grupy Górniczej. I wczoraj Anna Zalewska mówiła, że ten projekt rozporządzenia powstawał jeszcze przed rosyjską napaścią na Ukrainę. A to wszystko było w czasie, kiedy Unia uzależniała się coraz bardziej od dostaw gazu z Rosji. Jej zdaniem rodzi to pytania, czy za tymi przepisami nie stał lobbying z zewnątrz, właśnie z Rosji, bo na tak rygorystycznych przepisach skorzystają zagraniczni importerzy spoza Unii. No a o proponowanych przez Komisję Europejską przepisach Anna Zalewska mówiła tak. To rozporządzenie, które zabije polskie górnictwo. Mamy nadzieję, że Parlament Europejski będzie głosował nad takim dokumentem, który absolutnie nie dopuści do zniszczenia polskiego górnictwa przede wszystkim, bo w ciągu 3-4 lat to jest 500 tysięcy osób do zwolnienia. A tak z kolei mówiła europosłanka Izabela Kloc. Komisja Europejska chce naprawdę bardzo szybkiego, drastycznego zamknięcia kopalń praktycznie już w 2027 roku, co kłóci się z porozumieniem społecznym pomiędzy związkami zawodowymi a rządem. My się temu dzisiaj przeciwstawiamy, negocjujemy, aby polskie kopalnie mogły funkcjonować zgodnie z tym porozumieniem społecznym, a węgiel koksowy, który jest dzisiaj bardzo potrzebny i dla zielonej rewolucji, ale też i dla kwestii zbrojeń, bo potrzebna nam jest stal, by mógł funkcjonować w sposób nieograniczony. A jeśli pytasz o nastawienie przed tą rundą rokowań, bo już w ubiegłym tygodniu były te negocjacje, zostały przerwane, dzisiaj zostają wznowione, no oczekiwanie jest takie, że przedstawiciele pozostałych grup politycznych wykażą się zrozumieniem, jeśli chodzi o specyficzną sytuację Polski, zmienią podejście w tych kilku kluczowych dla polskich kwestiach. Te negocjacje, podkreślmy, dzisiaj są ważne dlatego, że wynik tych rozmów dzisiaj na kolejnych etapach będzie już zatwierdzony przez Parlament Europejski. Najpierw przez Komisję Parlamentarną w przyszłym tygodniu, a później już przez cały Parlament Europejski, przez europosłów na sesji plenarnej. No i wprowadzenie już na późniejszym etapie jakichkolwiek zmian do tego stanowiska Europarlamentu, do negocjacji z unijnymi krajami będzie bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Stąd ta współpraca europosłanek z PiS-u, które są w zespole negocjacyjnym, także z deputowanymi z innych frakcji, z partii opozycyjnych z Polski, żeby ten nacisk i ta presja była jak najsilniejsza, żeby te rygorystyczne przepisy dzisiaj można było złagodzić. My do tego tematu oczywiście jeszcze będziemy powracać. Na razie robimy muzyczny oddech. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Radio. Unia pod lupą. Wracamy do naszego cyklu i do naszego głównego tematu. Dziś o negocjacjach metanowych, które toczą się w Strasburgu. Mówiliśmy trochę o tym w pierwszej części, że są to kluczowe rozmowy, bo między innymi w takim zespole dyskutującym są dwie europosłanki, które zaznaczały, jak ważne są to kwestie, kluczowe kwestie dla Polski. Powiedz, jak rozkładają się głosy posłów z innych partii? Co oni proponują, żeby złagodzić też takie rygorystyczne przepisy? Posłowie zasiadający w grupie Hadeków, tej największej grupie w Europarlamencie, przekonali swoich negocjatorów, polscy posłowie oczywiście, przekonali swoich negocjatorów do poparcia poprawek, które zgłosiły Anna Zalewska i Izabela Kloc. Ja rozmawiałam na ten temat z Jerzym Buzkiem i z Adamem Jarubasem. Przed tym utworem muzycznym wspominałam o tym, że kluczowe dla Polski są dwie rzeczy. Węgiel koksujący i węgiel energetyczny. Jeśli chodzi o węgiel koksujący, to jak mówił mi europoseł Jerzy Buzek, założenie jest takie, żeby całkowicie wyłączyć go z rozporządzenia metanowego, bo to jest surowiec strategiczny, zresztą sama Komisja Europejska pod wpływem też presji między innymi europosła Jerzego Buzka uznała ten surowiec jako surowiec strategiczny w opublikowanej niedawno liście, więc skoro to jest surowiec strategiczny, a Polska jest jedynym producentem w Unii Europejskiej, no to nie można się pozbawiać tego jedynego producenta, czy narzucać jakieś kary, bo to zupełny byłby dysonans, jak mówił europoseł Jerzy Buzek. I dlatego ta poprawka mówi o całkowitym wyłączeniu węgla koksującego z tego rozporządzenia metanowego. Natomiast jeśli się to nie uda, no to jest druga poprawka, taka jest strategia negocjacyjna, która mówi o możliwości odsunięcia w czasie węgla koksującego. I komisja wtedy musiałaby przeprowadzić ocenę wpływu takiego rozporządzenia metanowego uwzględniającego węgiel koksujący, tak tłumaczył mi europoseł Jerzy Buzek. Trzeba by było uwzględnić koszty społeczne, w pewnym sensie krytyczność tego surowca dla Unii, bo nie mamy skąd inąd brać węgla koksowego tylko z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Musiałaby również ocenić komisja techniczne szanse ominięcia stosowania węgla koksowego, na przykład w całej metalurgii związanej ze stalą, jeśli nie da się wykluczyć w ogóle węgla koksowego z rozporządzenia, to taka ocena wpływu, zanim się podejmie jakiekolwiek decyzje, jest bardzo istotna. To tyle, jeśli chodzi o ten węgiel koksujący, ale w sprawie węgla energetycznego są też poprawki, też daleko idące, żeby ochronić produkcję węgla kamiennego w Polsce, jak mówił mi europoseł Jerzy Buzek i także europoseł Adam Jarubas, podkreślający, że to jest ważne dla polskiej grupy górniczej, bo ja przypomnę, Komisja Europejska proponowała normę redukcji 0,5 tony emisji metanu na 1000 ton wydobytego węgla, to znaczy taki przepis, 0,5 tony emisji metanu na 1000 ton wydobytego węgla, no dla polskich kopalń po prostu byłoby to nie do udźwignięcia, powiedział mi Adam Jarubas i dlatego jedna z poprawek przewiduje ograniczenie emisji metanu do 8 ton na 1000 wydobywanych ton węgla i Adam Jarubas tłumaczył, dlaczego ta regulacja metanowa jest tak ważna i dlaczego proponowana poprawka jest kluczowa. Jest bardzo ważna, bo w większości, można powiedzieć, poprzez ilość czynnych kopalni, to tak naprawdę w dużej części można powiedzieć, że to jest takie swoiste lex Polonia. Mamy najdłuższą drogę do przejścia, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Potrzebujemy więcej czasu, więcej środków, więcej energii z węgla. Tak czy tak my na tę zieloną stronę mocy będziemy przechodzić, ale potrzebujemy jeszcze te kilkanaście lat co najmniej. Tak mówił europoseł Adam Jarubas i takie są też argumenty Polaków podczas tych negocjacji i te rokowania wkraczają dzisiaj w taką decydującą fazę, bo tak jak powiedziałyśmy, od tych rozmów dzisiejszych zależy później stanowisko Parlamentu Europejskiego całego, do negocjacji oczywiście jeszcze przepisów, ale jednak stanowisko Parlamentu Europejskiego będzie ważne, do negocjacji z unijnymi krajami, no a później już rokowania negocjatorów z Europarlamentu i przedstawicieli państw członkowskich, żeby ostateczny tekst wynegocjować tego rozporządzenia metanowego, to jeszcze przed nami zapewne kilkanaście miesięcy później negocjacji, ale to, co teraz zdecyduje Parlament Europejski, będzie bardzo ważne i będzie miało wpływ na te późniejsze negocjacje. A my z pewnością będziemy Państwu te wszystkie informacje przekazywać, czy w naszym cyklu Unia pod lupą, czy oczywiście w serwisach informacyjnych. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka, prosto z Brukseli. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą.

piątek o północy zostanie wznowiony tranzyt ukraińskiego zboża. Transporty będą miały zamontowany GPS i dzięki temu będzie możliwe monitorowanie, czy rzeczywiście opuściły Polskę, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wprowadzimy właśnie te plomby elektroniczne, wprowadzimy system SENT dla tych towarów i to będzie podstawą do zmiany rozporządzenia. Będzie zawierało podstawowy zapis, który nas zabezpieczy przed rzeczywiście pozostawianiem towarów w Polsce. To znaczy nie będzie można wycofać się z tranzytu. Porozumienie Polski i Ukrainy z zadowoleniem przyjęła Komisja Europejska. Dziś oczekiwana jest wstępna zgoda ambasadorów na wysłanie unijnej misji cywilnej do Mołdawii, gdzie sytuację próbuje destabilizować Rosja, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Zadaniem misji będzie wzmocnienie mołdawskiego zarządzania kryzysowego oraz przeciwdziałanie zagranicznej manipulacji i dezinformacji. W poniedziałek w Luksemburgu decyzję mają ostatecznie zatwierdzić ministrowie spraw zagranicznych 27. Telewizja Fox News zgodziła się zapłacić prawie 800 milionów dolarów i przyznać się do powielania kłamstw na temat rzekomych fałszerstw wyborczych z udziałem producenta maszyn do głosowania. Firma Dominion domagała się ponad 1,5 miliarda dolarów odszkodowania za to, że Fox News pozwalała na głoszenie spiskowych teorii, między innymi przez prawników Donalda Trumpa. Oskarżali oni firmę o uczestnictwo w szeroko zakrojonym spisku obejmującym komunistów z Wenezueli, Kuby i Chin. Dziennikarze Edyta Poźniak, Joanna Grodkowska, Justyna Majchrzak i Maciej Jastrzębski oraz realizatorka dźwięku Agnieszka Łukasiewicz to laureaci tegorocznych Złotych Mikrofonów, najważniejszych nagród Polskiego Radia. Maciej Jastrzębski to wieloletni korespondent na wschodzie. Moja praca na Białorusi, w Rosji i w Gruzji to jest też cały czas niesienie na sobie tych wydarzeń, które są ważne dla funkcjonowania państw, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego i ja te momenty od 91 roku również z tymi ludźmi przeżywałem. Honorowe złote mikrofony otrzymali szef radiowej jedynki Marcin Kusy i dyrektor Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 8:00. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. A w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Czas na tematy ekonomiczne. Tak, chińska gospodarka zaskoczyła pozytywnie, bo w pierwszym kwartale wzrosła w skali roku o 4,5% i był to wynik powyżej oczekiwań. Jak mówił w Trójce Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, do lepszego wyniku przyczynił się wzrost konsumpcji w Chinach po zniesieniu ograniczeń covidowych. Przede wszystkim tym czynnikiem napędzającym konsumpcję były właśnie restauracje, hotele, to również wszelkie zakupy związane z transportem, czyli paliwa, korzystanie również z komunikacji publicznej, z transportu publicznego. W tych obszarach zdecydowanie wzrosła konsumpcja. Władze w Pekinie spodziewają się, że w całym bieżącym roku chiński PKB wzrośnie o 5%. Platforma usług elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczna i portal Empatia. W ten sposób można złożyć wnioski w programie Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zachęca, aby zrobić to do końca kwietnia. Wnioski złożone do końca kwietnia dają to bezpieczeństwo, ciągłość wypłaty świadczenia. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Z inicjatywy prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów szefowie 10 urzędów antymonopolowych podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy. Jego celem są wspólne działania na rzecz ochrony konkurencji, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk odbywa się będzie w formie grup roboczych, wizyt studyjnych, warsztatów, ale także dzielenia się informacjami dotyczącymi prowadzonych postępowań czy badań rynku. Porozumienie podpisały Krajowe Urzędy Ochrony Konkurencji z Polski, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji oraz z dwóch krajów kandydujących do Unii Europejskiej, Mołdawii i Ukrainy. Dolar kosztuje 4,22 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,70, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,24 zł. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Dziś Dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie mogą wystąpić burze, a na północnym zachodzie więcej rozpogodzeń. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 stopni na Nizinie Szczecińskiej, około 13 w centrum, do 14 na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. You gotta squeeze it, squeeze it. Def Leppard, muzycy rockowi również, ich ciała są, zdobią tatuaże właściwie. To też jest taki stereotyp być może, którym się posługujemy, prawda? Rozważając i omawiając w ogóle temat tatuaży. 19 minut pozostało do godziny 8. W naszym studiu pojawił się gość, tatuażysta Jurij Melymuka. Dzień dobry, Jurij. Dzień dobry. Ty pochodzisz z Ukrainy, mieszkałeś przez wiele lat w Portugalii, dzisiaj jesteś w Warszawie, tutaj także twój brat pracuje, zdaje się, że jest profesorem. Tak, jest profesorem. Tak, jest profesorem, ale będziemy się na tobie skupiać. Powiedz, jak to się stało, że w ogóle zostałeś tatuażystą? Była taka sytuacja, że mój brat mieszkał w Ukrainie, a ja ten moment byłem w Portugalii. I widziałem, że mój brat rysował i u niego były już w muzeach obrazy. Mm. Ja sobie stwierdziłem, wow, super, mój brat rysuje, na pewno też umiem rysować. I zacząłem od 16 lat. Czyli nawet nie wiedziałeś o tym, że potrafisz rysować, tylko nie brałeś wiedziałem. Przykład z brata. Tak, to był taki dla mnie bratek... Inspiracja. Inspiracja, tak. Zawsze biorę inspirację u brata, on jest starszy ode mnie na 2,5 lata. I także ja czuję się z nim bardzo dobrze. I brat jest za ASP, prawda? Na SP, Akademia Sztuk Pięknych. Opowiedz, co to były za rysunki? Kiedy przyszła myśl o tatuowaniu ludzi? Bo wiesz, jeśli chodzi o rysunek, to można zawsze wyrzucić kartkę i zacząć od nowa. A jeśli chodzi o ludzką skórę, no to i trochę trudniej. Używanie tych wszystkich przyrządów do tatuowania, no tak. 16 lat zacząłem rysować i umiałem zobaczyć i przerysować to na kartkę. I mnie moi znajomi powiedzieli, a nie chcesz spróbować tatuaże? 16 lat. I doszło tylko do mnie 18 lat, kiedy miałem. Stwierdziłem, a czemu nie spróbować zrobić tatuaże, tak? I kupiłem maszynkę bardzo tanio. A i u mnie były takie znajomi, że im było nieinteresne, jaki tatuaż, czy ładnie, czy ładnie, ale żeby był. No ja tak się uczyłem. Ale im powiedziałem, że... Na znajomych. Tak, na znajomych. Ale im powiedziałem, że jak się nauczę, to poprawię wszystkie tatuaże i zrobiłem. Poprawiłem wszystkie tatuaże. A pamiętasz ten pierwszy tatuaż? Czy to był jakiś symbol, czy to był od razu już... To był tribal. Tribal. Od tego się zaczyna? Tak. I w tym roku ja go poprawiłem. Przyjechałem w Portugalię i poprawiłem ją. Jasne. Czyli póki co zażaleń nie było? Żadnych reklamacji? Nie, no były takie reklamacje, które ja mówiłem, że tam nie wolno robić tatuaż, bo może tam odpaść farbę i tak dalej, a ludzie nie słuchali i chcieli, żeby zrobić. I no było przykro. To jest w ogóle bardzo ważne, żeby słuchać też tatuatora, bo tatuator wie lepiej. Często ludzie przychodzą, upierają się przy jakichś rzeczach, które absolutnie na przykład do nich nie pasują, albo wybierają sobie miejsca, które nie są tymi miejscami, gdzie robi się tatuaż. Jak to odpaść farba? Od czego to zależy? Od zgięcia. Na przykład jest cały czas od na zgięciu, tak? Czyli nadgarstek, tak? Jeżeli... Nadgarstek. Albo miejsca wystawione na działanie słońca, prawda? To też jest takie miejsce, które... Ale po prostu znika ten kolor, po prostu nie daje tego. Ale ja też powiem, że na przykład tak jak ja zrozumiałem, że na przykład smarować tatuaże trzeba profesjonalnymi kremami, bo na przykład Bepanthen on zmienia kolor. Ja to zauważyłem za 8 lat pracy. Także swoim klientom nigdy nie polecam Bepanthen. Czyli proszę państwa, jeżeli ktoś nosi się z zamiarem, żeby zrobić sobie tatuaż, to wybieramy doświadczonych tatuażystów. Jurij, czy to jest ryzykowne? Na ile to jest ryzykowne, że wzór, który wybraliśmy, to zresztą słuchacz dzwonił w tej sprawie, no nie został w 100% przeniesiony na skórę tak, jak wyglądał no, w tym albumie ze wzorami? W projekcie, tak. I od czego to zależy, żeby ten wzór był jak najbardziej, żebyśmy byli z niego zadowoleni, może tak? No ja myślę, że trzeba najpierw zobaczyć profil i pracy tatuażysty. Zobaczyć, jak on pracuje, zobaczyć jego pracę, zobaczyć inne prace też. Wziąć sobie jakiś przykład z jednej strony, z drugiej strony, zobaczyć, jaki tatuażysta, jak pracuje. Ale na przykład dużo ludzi tego nie rozumiem, że jest na przykład tam linia, ona może się rozleć z czasem. Może ktoś zrobi bardzo twardo i to po prostu z czasem się rozlewa farba. Albo może ktoś zrobi tak jedna linia blisko drugiej linii i to z czasem. Tak i tak, z czasem ona trochę się większa staje linia. Także od razu trzeba myśleć o tym, że jak robisz, to trzeba myśleć, że ona z czasem za 3-4 lata ona stanie trochę grubsza. Tak jest. Jak status tatuażu zmieniał się w twojej głowie? To jest ozdoba, sztuka, rzemiosło, kunszt? Powiem szczerze, odrobiłem portret żonku, który ojciec umarł na wojnie. Bardzo ciężko był projekt, bardzo stresowałem, bo widziałem jaka osoba i widziałem jak to jest ważne. Tak, jak to było ważne. I dla mnie na przykład To nie jest sztuka, kiedy ja biorę i odbiję od zdjęcia na przykład. Ja nie czuję sztuki. Ja bardzo stresuję i po prostu to jest taka, że druk po prostu. Taka fotografia tak, trochę. Na przykład, który ja robię w swoim stylu, ja robię wszystko od głowy. Klienty różni przychodzą drugich tutorzystów, a ja po prostu pracuję maszynką, nic nie rysuję, a po prostu od razu odbiję. No tak, bo są różne techniki. Można najpierw zrobić szkic na kalce, potem go przenieść na skórę i potem go namalować, stworzyć już potem tuszem faktycznie już ten docelowy tatuaż, który powstaje na ciele. Jurij Melemuka, tatuażysta, był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy za to spotkanie o poranku. Dziękuję. Ziemia mi się pali, czyli Bowska, na krótko przed godziną ósmą, no właściwie 10 minut w porze na trójkę. Dzisiaj o tatuażach. Czy szpecą, czy zdobią? 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa głosy. A już teraz Tomasz Łysiak, czyli Pan Tałek, zabierze nas w rejs. Kapitanem będzie Ananas, bo taki przydomek zyskał kiedyś Stanisław Hryniewiecki, o którym Państwu opowie Tomasz Łysiak. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Czy wiecie Państwo, jaka jest naukowa definicja chmury?